Oakley najlepsze okazje roku. Power Audio JBL PartyBox 310 z potężnym dźwiękiem i baterią. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1989 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 24 listopada minęła 13. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi skład nowego rządu. Konferencji w tej sprawie słuchał nasz reporter. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, ma lada dzień przylecieć do Budapesztu, by przekonać Viktora Orbana do zmiany stanowiska odnośnie Ukrainy. Są nowe ostrzeżenia synoptyków przed oblodzeniem. Ślisko będzie niemal w całym kraju. Poniedziałek premier przedstawi skład nowego rządu. To również ostatni termin na to, by prezydent mógł powołać nowy gabinet. Podczas konferencji na Stadionie Narodowym Mateusz Morawiecki przedstawił kolejne propozycje, mające nakłonić posłów do poparcia w Sejmie jego rządu. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Czy wiemy, kiedy premier zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania? Tą graniczną datą jest 11 grudnia. Wszystko dlatego, że jak zapowiedział premier, ma nadzieję, że w poniedziałek jego nowy rząd zostanie powołany przez prezydenta. Skład nowego rządu zostanie przedstawiony w poniedziałek. O exposé będę chciał właśnie porozmawiać z marszałkiem Hołownią. Te wszystkie konstytucyjne terminy to jedno, ale druga kwestia to to, kto poprze rząd Mateusza Morawieckiego. Premier twierdzi, że rozmawia o poparciu gabinetu z kilkudziesięcioma parlamentarzystami. Obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa. Premier przedstawił dziś m.in. propozycje dla rolników. Stwierdził, że istnieje wiele punktów wspólnych z PSL. Jednak liderzy ludowców stale podkreślają, że nie poprą gabinetu Mateusza Morawieckiego. Mówił Karol Darmoros. Dziękujemy za relację. Zaproszenie do rozmów w sprawie poparcia dla rządu przyjęli od premiera Morawieckiego politycy Konfederacji. Grupa parlamentarzystów ugrupowania jest już na spotkaniu przed kancelarią szefa rządu. Jest z kolei Karol Surówka. Karolu, powiedz proszę, co politycy Konfederacji mówili przed rozmową z premierem. Politycy Konfederacji już na wstępie zapowiedzieli, że nie będą popierali rządu Mateusza Morawieckiego. Zaznaczyli, że w przyszłości krytykowali i nadal są krytyczni wobec decyzji podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Przyszli jednak na spotkanie, bo, jak wyjaśniali, tę krytykę chcą przekazać premierowi osobiście. Chcą też wykorzystać to zaproszenie, by rozmawiać o sprawach bieżących. Między innymi o sytuacji przewoźników na granicy i o Polakach czekających na ewakuację ze Strefy Gazy, zapowiedział wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Wykorzystujemy zaproszenie, zamiast rozmawiać o rzeczach kompletnie nierealnych, jak uzyskanie wotum zaufania przez premiera Morawieckiego, przedstawiamy sprawy zupełnie realne, które domagają się szybkiej reakcji. Dodam, że spotkanie polityków Konfederacji z premierem ma potrwać około godziny. Na zaproszenie Konfederacji bierze w nim również udział przedstawiciel protestujących przewoźników. Sprzed kancelarii premiera mówił Karol Surówka, dziękujemy. W poniedziałek do Budapesztu przyjedzie Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, by porozmawiać z Viktorem Orbanem o Ukrainie. Wcześniej szef węgierskiego rządu zapowiedział weto w sprawie wsparcia dla tego kraju. W połowie grudnia ma się odbyć szczyt przywódców Unii, na którym ma zapaść kilka ważnych decyzji dotyczących Ukrainy. Kilka dni temu w liście do szefa Rady Europejskiej Viktor Orban zapowiedział, że zawetuje tę decyzję, jeśli Unia nie podejmie strategicznej dyskusji o przyszłości tego kraju. Węgrzy mogą się nie zgodzić na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, kolejną transzę pomocy finansowej, a także zablokować wejście 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Szef Rady Europejskiej, Charles Michel, chce uniknąć niepowodzenia szczytu i w poniedziałek przyleci do stolicy Węgier przekonywać premiera Orbana do propozycji. Nieoficjalną informację mediów o wizycie Michela potwierdziła jego rzeczniczka prasowa Ekaterina Kasinge. Wczoraj Komisja Europejska odblokowała Węgrom ponad 900 milionów euro europejskich środków na zmniejszenie ich zależności energetycznej. Viktor Orban kolejny raz próbuje zablokować unijne decyzje dotyczące Ukrainy i wojny na jej terytorium. Węgierskiemu premierowi zawsze udawało się coś ugrać. Analitycy mówią, że tym razem jednak ton Orbana jest bardziej stanowczy i wróżą fiasko grudniowego szczytu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Będzie ślisko, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, a także północnych terenów województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego i południowych terenów województwa śląskiego i małopolskiego. Z kolei w zachodnio-południowej części województwa dolnośląskiego wydano również alert ostrzegający przed intensywnymi opadami śniegu. Na koniec jeszcze informacja ku przestrodze. Prawie 340 tysięcy złotych metodą na policjanta wyłudził od 80-letki z Zabrza mieszkaniec Wrocławia. 18-latek został zatrzymany przez policjantów, skontaktował się z ofiarą, podszywając się pod funkcjonariusza i wskazał, aby ta przekazała mu swoje oszczędności. Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w oszustwie i zastosowano wobec niego 3-miesięczny areszt. Oszustwa na policjanta to nadal bardzo duży problem, zwraca uwagę Sebastian Biok z zabrzeńskiej policji. Policja nigdy nie prosi o to, aby przekazywać jakieś pieniądze, nigdy nie udziela informacji telefonicznie o prowadzonych jakichś działaniach operacyjnych, a już na pewno nie przyjmuje gotówki od osób w celu wykorzystania ich w jakichś działaniach operacyjnych zmierzających do zatrzymania jakichś przestępców. W sprawie nie są wykluczone kolejne zatrzymania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wczorajszy silny wiatr będzie utrzymywał się jeszcze na wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat. Zrobi się wyraźnie chłodniej. Na zachodzie, na wybrzeżu i lokalnie na południu kraju temperatura maksymalna do 5 stopni Celsjusza i to będą najwyższe wartości. Spodziewane są opady mieszane. W ciągu dnia od północy przechodzić będą w opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Opady śniegu lokalnie mogą wystąpić w całej Polsce. W Sudetach spadnie go 15 cm, a na Warmii i Mazurach do 10. Ryszard Jaźmiński i Krzysztof Sagan, zapraszamy do 15. Dziś trójkowo-filmowo spotkamy się z reżyserem Piotrem Biedroniem oraz Magdaleną Wieczorek, odtwórczynią głównej roli w filmie W nich cała nadzieja, to premiera tego tygodnia, podobnie jak Napoleon Ridleya Scotta, o którym też nie zapomnimy. Rozmowa z najważniejszym laureatem festiwalu Energa Kamerimicz, Warwickiem Thompsonem i wiele innych propozycji. Zapraszam do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. laugh and what makes you sing. Pomysł na film to jest zbiór. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Już wszystko porządkujemy. Zapraszam do 15:00. Od razu też dodam, że w pierwszej godzinie audycji będzie też kilka rekomendacji w związku z festiwalem, który ciągle trwa, choć na razie tylko już w wersji online'owej. Marcin Krasnowolski zarekomenduje nam kilka azjatyckich filmów, bo chodzi oczywiście o festiwal Pięć Smaków. Ten w sieci jeszcze do 3 grudnia. Spotkamy się również, tak jak już wspomniałem, z najważniejszym laureatem, bo to ta główna nagroda Złota Żaba Festiwalu Energa Camera Image. To w tym roku Warwick Thornton. Może nieco zaskoczenie, bo wygrała Australia, przecież konkurencja wśród tych 13 filmów w konkursie głównym była ogromna i zdjęcia naprawdę wielkich tuzów operatorskich z całego świata. A wygrał kandydat, o którym może przed festiwalem jeszcze mówiło się najmniej. No ale tak to czasami bywa. Dziś specjalnie dla Trójkowo-Filmową wywiad z laureatem. A już teraz zwróćmy uwagę na polską premierę tego tygodnia, bo to naprawdę zajmujący, frapujący z wielu powodów film. W nich cała nadzieja. Nieco później spotkamy się z odtwórczynią głównej roli, Magdaleną Wieczorek, ale wcześniej oddamy głos reżyserowi filmu Piotrowi Biedraniowi. Pomysł na film to jest zbiór różnego rodzaju myśli, które mi zawsze towarzyszyły i głównym przekazem tego filmu są tak zwane systemy bezpieczeństwa, które mają nas chronić, czyli hasła, które mamy na co dzień, piny, wszelkiego rodzaju systemy, które mają nas chronić, a mogą być też dla nas zagrożeniem. I też w filmie chciałem to pokazać i połączyć te wszystkie wątki. Wydawać by się mogło, że pomysł karkołomny ze względu na to, że to na ekranie pojawia się tylko jedna bohaterka, a towarzyszy jej robot. Nie bałeś się tego? Oczywiście bardzo się bałem, że w filmie występuje tylko jedna aktorka, bo właściwie to się robi monodramat w tym momencie. Cały film skupiony jest na jednej aktorce, która musi wygrać wszystkie emocje w całym swoim filmie i bardzo się obawiałem tego, czy wizję jest w stanie wytrzymać 90 minut z jedną aktorką. Rzadko się w filmach spotyka, że mamy jednego aktora. No ale wydaje mi się, że udało się, że Magda Wieczorek, która grała główną rolę, uciągnęła i spełniła wszystkie moje zadania i doprowadziła do filmu takiego, jaki chciałem. Wybór absolutnie, myślę, że wszyscy się zgodzą, trafny, ale przecież to jest bardzo młoda, właściwie ciągle jeszcze początkująca aktorka. Było kilka kandydatek, ale ja też nie chciałem mieć bardzo znanej aktorki, żeby nie było utożsamiana z innymi filmami, bo często widz ma te odniesienia i to też był jeden z kluczy. Kolejnymi kluczami było to nie tylko warsztat, gdzie zobaczyłem Magdę w filmie Grzegorza Małdy-Zadra, ale także sprawność fizyczna, bo ten film wymagał dużej sprawności fizycznej od aktorki, tym bardziej, że mieliśmy bardzo krótki okres zdjęciowy i bardzo ciężkie warunki, szczególnie temperatura, bo film był kręcony w sierpniu, także te trzy rzeczy były bardzo ważne dla mnie. A co ty sam byś powiedział w największym skrócie o fabule filmu? Jaki temat to cię interesował najbardziej? Myślę, że fabuła filmu to jest przede wszystkim samotność człowieka, ponieważ mamy ostatniego ocalałego człowieka na Ziemi, więc pokazałem jakby samotność i walkę człowieka samotnego z przeciwnościami losu. Nie tylko walki o przetrwanie, ale także o walkę ze sztuczną inteligencją, czy z robotem, który towarzyszy naszej bohaterce. Film ma być ostrzeżeniem dla nas. Przede wszystkim pokazać, że przyszłość świata jest zagrożona już w tym momencie, że są tematy jak kryzys klimatyczny, jak systemy bezpieczeństwa, które nas otaczają, które coraz bardziej wchodzą w nasze życie. I to też ma zmusić widza do myślenia, czy idziemy w dobrym kierunku, czy coś powinniśmy już dalej zrobić, czy ten świat, który jest przedstawiony, a mam nadzieję, że taki nie będzie w przyszłości, może nadejść. Stąd też ta w filmie historia, która może się prawdopodobnie wydarzyć. Film zdobył wyróżnienie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w konkursie filmów mikrobudżetowych. Jaki odbiór i kto najlepiej ten film odbiera? To jest mój pierwszy film. Ja mam chyba to szczęście, że ten film został dobrze odebrany. Wiadomo, że to nie jest film, który wyważa jakieś drzwi, czy coś pokazuje nowego, ale na pewno jest czymś nowym w polskim kinie i ten odbiór jest bardzo pozytywny, a też jest ciekawy, bo bardzo dużo przy różnych rozmowach dowiadują się nowych rzeczy, jak ludzie odbierają pewne rzeczy, które bym tworząc ten film nie miał pojęcia, także jest bardzo ciekawy okres dla mnie w tym momencie, właśnie recenzje, odbiór, dyskusje i spotkanie z widzami, nowe rzeczy, ale bardzo fajne i bardzo ciekawe. Także serdecznie zapraszam, polecam i mam nadzieję, że film Państwu się spodoba film Wnik cała nadzieja. Mnie się od razu powiem bardzo spodobał, bo to jest dowód na to, że naprawdę skromnymi środkami można zrobić nawet bardzo interesujące kino science fiction. No i właśnie doceniono film, przypomnę, także za granicą, bo to dosyć ważny festiwal filmów fantastycznych w Trieste we Włoszech i tam film Piotra Biedronia W nich cała nadzieja zdobył główną nagrodę, czyli koncept jednak jest w tego rodzaju produkcjach najważniejszy. A czy widzowie wytrzymają 90 minut z jedną aktorką? Myślę, że z taką jak Magdalena Wieczorek na pewno, absolutnie skupia na sobie uwagę, no ale jest jeszcze ten robot, któremu głosu udzielił Jacek Beller. I myślę, że on też wzbudzi wielkie zainteresowanie odbiorców. Do rozmowy z reżyserem filmu Piotrem Biedroniem wrócimy w Trójkowo Filmowo za chwilę. porozmawiajmy o twoich inspiracjach, bo oglądając film odnosi się wrażenie, że na pewno reżyser musi być fanem filmów science fiction, musi je lubić. No to właśnie jak to jest i co tutaj było największą dla ciebie inspiracją? Dla mnie inspiracją było, to się nie da ukryć w tym filmie. To są przede wszystkim filmy science fiction, które z młodości znałem. Cała saga Gwiezdnych Wojen, gdzie ja byłem zakochany w tym filmie, czy filmy inne science fiction, nawet nie dotyczące tematyki, którą nawiązałem do filmu, jak na przykład Obcy. A oprócz filmu to przede wszystkim książki. Tomy, książek Asimowa, Fundacja. Po raz pierwszy w tych książkach pojawiły właśnie się roboty, te roboty zero-jedynkowe, ale też jest bardzo dużo takich odniesień do filmów, które wpłynęły na mnie. No, przede wszystkim Terminator, gdzie też mamy robota, który ma właściwie jedyne zadanie zabić Sarah Connor, tak? Czy film Ja, Robot. W tych filmów jest dużo. No, w przetwórczości w obecnych czasach jest ciężko wymyślić coś nowego w fantastyce, więc zawsze gdzieś, tak chyba twórczość na tym polega, że zawsze czymś inspirujemy się, że zawsze istnieje jakiś mocny bodziec, który pchnie jakąś tam historię do przodu. Niechcała Nadzieja to taki film, który na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym teraz, współcześnie, chociaż dotyczy odległej przyszłości. No a co dalej? Czy rzeczywiście pozostaniesz wierny tym swoim zainteresowaniom dotyczącym fantastyki? Czy takie też będą kolejne twoje filmy? Ja myślę, że tak, że jednak zawsze ta fantastyka będzie bliska i w ogóle moim marzeniem jest robić filmy gatunkowe i właśnie filmy science fiction. Nie czuję się bardziej zrobić film romantyczną komedię czy western. To są dla mnie bardzo obce gatunki. Ja tą fantastykę czuję, no bo to jest całe moje dzieciństwo, dorosłe życie. Jestem fanem fantastyki i jeżeli byłoby taka możliwość, to chciałbym pójść w tym kierunku. Chociaż wiem, że filmy science fiction w Polsce to zawsze się za wszystkim czerwona lampka. Jeżeli ktoś chce zrobić taki film, to tak samo w tym przypadku też było, że wszyscy mówili film post-apo, mikrobudżet, no to raczej może być skazany na dużą porażkę. No tak, ale też twórcy w ostatnich latach coraz odważniej sięgają właśnie do kina gatunkowego. W tym gatunku też jakieś pierwsze próby powstają, tak jak twój film, czyli rozumiem, że będzie następny, a co ciekawe, też twoja droga do filmu, no nie jest jakaś taka typowa poprzez szkoły filmowe na przykład. Tak, ja nie mam w ogóle wykształcenia filmowego, jestem prawnikiem zawodu, ale gdzieś zawsze była ta miłość do tego kina. Już od dziecka robiłem filmy na taśmach 8 mm, na VHS-a, składałem to wszystko i uczyłem się tego wszystkiego. Teraz myślę, że skoro mi się udało nawet tak późno zrobić ten film pierwszy fabularny, to myślę, że też dla wielu ludzi młodych, którzy chcą robić filmy, uważam, że nie ma drogi zamkniętej. Trzeba walczyć o wszystko, pisać scenariusze i ze swoimi marzeniami, bo jak w moim przypadku, no udało mi się zrobić ten film fabularny. Czyli zapraszamy na premierę. Zapraszamy serdecznie na premierę. A film W nich cała nadzieja od dzisiaj już w kinach w całej Polsce. No i tak, porzucił prawo, wybrał reżyserię, w ten sposób narodził nam się reżyser filmów science fiction. To Piotr Biedroń, czekamy na jego kolejne produkcje. A dzisiaj jeszcze przed 15 spotkanie z odtwórczynią tej właściwie jedynej roli w filmie W nich cała nadzieja, Magdaleną Wieczorek. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak krótka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak krótka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gród. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak krótka rzecz.

And I will always love you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Kilku miłych, jak sądzę, dla ucha wspomnień filmowo-muzycznych odniósł się przed chwilą Michał Grabkowski, bo było to nasze trójkowe. Kalendarium muzyczne. And the man was in command. It was a flight on the wings of a young girl's dreams that flew too far away. Don't push too far, your dreams are China in your hands. Don't wish too hard because they may come true. And you can't help them. You can't. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Proponuję, wróćmy teraz wspomnieniami do Torunia, w którym w Międzynarodowym Wielkim Towarzystwie spędziłem ostatnio ponad tydzień. To już prawie właśnie tydzień mija, kolejny tydzień od momentu, kiedy poznaliśmy najważniejszych laureatów festiwalu Energa, Kamer i Micz. No i pewną niespodzianką dla wszystkich obecnych w poprzednią sobotę był zdobywca Złotej Żaby, bo został nim australijski reżyser, scenarzysta i operator Warwick Thornton. Co ważne, aborygańskiego pochodzenia, to jest istotne, jeśli chodzi o treść filmu The New Boy, który zaprezentował na festiwalu, bo to właśnie jego zdjęcia do tego filmu zostały wyróżnione nagrodą. Z laureatem Złotej Żaby rozmawiał tuż po ceremonii zamknięcia festiwalu Paweł Turski. Warwick, oczywiście na początku gratuluję nagrody i witam Cię w programie trzecim Polskiego Radia. Hello, I'm Warwick. Zostałeś laureatem Złotej Żaby za zdjęcia do filmu The New Boy. Złota Żaba to, można powiedzieć, Twoja kolejna nagroda w karierze. W końcu niegdyś doceniono Cię chociażby w Cannes, potem na wielu innych festiwalach, a teraz w Toruniu. No, it's not the next in my collection. They all come at certain positions in your life. Nie jest następną w mojej kolekcji. Każda nagroda określa na nowo twoją pozycję w życiu. Pomaga ci na nowo zebrać siłę, daje ci kopa i rozwój. Nie lubię ludzi, którzy mówią, że wygrywanie nagród jest ważne, ale czasami naprawdę tak jest. Gdy wygrywasz złotą kamerę w Cannes, to ona jest ważna, bo pozwala ci pozyskać środki na kolejne firmy, pozwala ci znaleźć pracę, pozwala też ci uwierzyć w siebie. Złota Żaba ma inne znaczenie. Wiesz, ja jestem operatorem od 30 lat. Złota Żaba jest więc potwierdzeniem, że to, co robię, jest dobre, że jestem dobry w tym, co robię. Golden Frog, the most important award for cinematography in the world. Wiesz, Złota Żaba to najważniejsza nagroda w świecie operatorskim. Wiele osób mówi, że taką nagrodą są Oscary, ale Oscary to nagrody bardzo wąsko patrzące na kinematografię. Wy w Polsce jesteście bardziej otwarci na kino. Tutaj mogą obok siebie rywalizować firmy z budżetem 10 tysięcy dolarów i 300 milionów dolarów. Taka rywalizacja ma w sobie siłę. To jest rywalizacja, w której ważna jest przede wszystkim miłość do kina. Tak więc Złota Żaba to najważniejsza nagroda. Czuję się bardzo dobrze z tym, że ją otrzymałem. Film The New Boy to w sumie w całości twoje dzieło. Jesteś reżyserem, operatorem i autorem scenariusza w tej produkcji. Czy pełnienie którejś z tych funkcji bardziej cieszyło cię podczas zdjęć? Cieszyłem się wszystkim. Mam w sobie pasję i chcę robić to wszystko. Niektórzy nazwaliby to oszukiwaniem, bo łatwiej się pracuje samemu. To prawda. Ja robię wszystko sam, bo lubię mieć dużą kontrolę. Wiesz, i tak przede wszystkim jestem operatorem i kręcę filmy dla innych reżyserów. Dla niesamowitych reżyserów i każdy z nich ma swoje dobre i złe strony. Ja też mam dobre i złe strony. Chciałem jednak przy tym projekcie zrealizować go zgodnie ze swoimi marzeniami. Aby był zgodny z moją wizją reżyserską. Oczywiście, gdy pracuję dla innych, to realizuję ich wizję. Jednak jeśli mogłem i mam umiejętności, aby zrealizować swoje marzenia jako autor zdjęć, bo jestem operatorem, to dlaczego miałbym z tego rezygnować? Mogłem pójść na skróty i nie mam z tym problemu, bo wiem, czego chcę. To może inaczej. Bycie reżyserem, bycie scenarzystą, czy bycie operatorem podczas pracy przy tej produkcji było dla ciebie większym wyzwaniem? Pisanie było proste. Robienie zdjęć było zabawne, ale reżyserowanie było bardzo trudne. Nigdy wcześniej nie pracowałem z dziećmi i zwierzętami. Ja miałem 8 dzieci na planie, które nigdy wcześniej nie grały w filmie. Nie miałem zupełnie pomysłu, jak z nimi rozmawiać, jak sprawić, aby poprzez swoje oczy, mimikę, język ciała przekazywały to, na czym mi zależy. Dla dzieci bycie nawet prawdziwymi, takimi jakimi są na co dzień, jest trudne. W pewnym momencie zdałem jednak sobie sprawę, że gdy pozwolę im uwierzyć w siebie, poczują, że mają siłę, że są zdolne, to może do nich trafić. I to zadziałało. Po prostu trzeba było sprawić, aby dzieci czuły się ważne. Pracujesz obecnie nad nowym filmem, który ma opowiadać o referendum w sprawie głosu rdzennych mieszkańców Australii, które odbyło się 14 października. Ty byłeś zaangażowany w kampanię kampanię, prosiłeś o głosy na tak. Ostatecznie ludność nie poparła tej inicjatywy. Uważasz, że ten twój film może coś zmienić w społeczeństwie? W końcu wiesz, 60% społeczeństwa opowiedziało się przeciwko przyznawaniu głosu, a tylko 40% było na tak. 40% voted yes. 40% powiedziało tak, jeśli 40% przyjdzie do kina, to można wiele zrobić. Jestem zawiedziony, że tylko 40% zagłosowało na tak, ale wiem, że zmiany to proces. Za 30 lat sztuka, którą tworzymy, może coś zmienić. Obrazy, wypowiedzi, filmy, to wszystko oddziałuje, ale w dłuższym okresie. W ten sposób zmienia się świat, wizję świata. To na koniec, czy po zdobyciu Złotej Żaby masz jeszcze jakieś operatorskie marzenia? Ja chichoczę z radości. Cieszę się niczym dziecko. Chcę się tym nacieszyć jak dziecko na placu zabaw. Życzę ci więc tej dobrej zabawy na placu zabaw. Tak, absolutnie. Oczywiście ze Złotą Żabą. Może jak pocałuję Złotą Żabę, to może zmieni się w księcia lub księżniczkę. To może być piękne. Warwick, bardzo dziękuję za rozmowę. A z Warwickiem Tartanem rozmawiał Paweł Turski. To oczywiście zarazem reżyser, jak i autor zdjęć nagrodzonego Złotą Żabą filmu The New Boy. A kim jest ten tytułowy nowy chłopiec? Otóż to 9-letni aborygeński chłopak, który w środku nocy dosyć nieoczekiwanie przybywa do odosobnionego klasztoru prowadzonego przez zakonnicę renegatkę. No i co ważne, w tej roli, tym razem właśnie zakonnicy Kate Blanchett, która była również współproducentką filmu, to na pewno też od razu zwiększa zainteresowanie filmem The New Boy, kiedy polska premiera, bo mam nadzieję, że taka po tej nagrodzie będzie. Myślę, że poczekajmy na film jeszcze trochę, może przyszły rok, bo też wtedy on się pojawi dopiero w światowych kinach. Na razie ma za sobą karierę festiwalową. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten? Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Thank you. trójkowo-filmowo. Teraz czas, by zatrzymać się przy festiwalu, który wprawdzie swoją odsłonę stacjonarną ma już za sobą, ale ciągle trwa ta online'owa. Chodzi oczywiście o Festiwal Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. Najciekawsze produkcje z Azji będziemy mogli oglądać aż do 12 grudnia. Poprosiłem w związku z tym Marcina Krasnowolskiego, jednego z organizatorów festiwalu, o kilka rekomendacji specjalnie dla słuchaczy Trójki. No ale zacznijmy od tego, gdzie w ogóle w sieci szukać festiwalu. Na stronie pięćsmaków.pl znajdują się informacje o wszystkich filmach. Jest to także strona, na której można oglądać filmy online. Chciałbym zwrócić uwagę na film Rzekasz Karłatu. Jest to o tyle ciekawe, że rzadko pokazujemy takie duże blockbustery, a Rzekasz Karłatu jest filmem, który zarobił 650 milionów dolarów w samych Chinach. Jest to jeden z największych przebojów kasowych na świecie tego roku. Zdobył masową publiczność i być może ma szansę też na duże zainteresowanie w Polsce. Tak, widzimy, że nasi widzowie rzucili się na ten film, ale nadal go polecam, dlatego że jest to film Changa Yimu, czyli najbardziej znanego chińskiego twórcy, który realizuje filmy już od końca lat 80., a jest to film, który no, ma się wrażenie, że wyreżyserował ktoś młody, kto cały czas szuka nowych środków wyrazu, jeżeli chodzi o kino. Jest to film bardzo innowacyjny, jeżeli chodzi o zdjęcia, jeżeli chodzi o prowadzenie akcji, jeżeli chodzi o użycie dźwięku. Przepiękne artystyczne doświadczenie, a jednocześnie film taki właśnie, można powiedzieć, w statusie blockbustera, także bardzo ciekawe połączenie. Druga propozycja to film I moją matkę też. Był już taki film I twoją matkę też. Alfonso Cuarona, tak? Tak, zagraliśmy tutaj tytułem. Jest to film zrealizowany przez twórcę z Filipin, który często pojawia się na naszym festiwalu, Junior Beslana. Jest to historia bardzo zaskakująca, bardzo perwersyjna i to jest taki film, który no, jest naprawdę mocny. A jeśli chodzi o gatunek? No jest to kino obyczajowe, ale z takimi twistami thrillera, można powiedzieć. Także nie chcę zdradzać tutaj, na czym polega zaskoczenie, ale obiecuję, że jest to film, który nie zostawia obojętnymi widzów i też jest kontrowersyjny. Także jest to takie kino, które mocno daje po głowie. Ja takie filmy bardzo lubię. Ale kontrowersyjne w jakiej warstwie? Obyczajowej. Tak. Jest to takie naprawdę mocne, duszne kino, psychodrama między czwórką bohaterów. Świetna rzecz, naprawdę. Ja, tak jak wspomniałem, bardzo lubię być zaskakiwany w kinie. Wszyscy lubimy, tak. Ten twórca, znam go, wiem, że on zawsze zaskakuje, a mimo to oglądając ten film, widać, że on tutaj dociska, że tak powiem, niektóre tematy. Jest to świetne kino. No to jeszcze, Marcinie, poproszę o trzecią rekomendację. Trzecia rekomendacja to film Spoczywaj w spokoju. Jest to film indyjski, dlatego że mamy w tym roku sekcję indyjską. Po raz pierwszy w historii festiwalu pokazujemy więcej filmów z Indii. Pokazujemy, że jest to kinematografia, która jest jedną z najciekawszych obecnie na świecie. I jest to film twórcy, którego filmy już pokazywaliśmy. Ligio Jose Pellicery. To jest twórca z Kerali, czyli z południa kraju. Aha, czyli nie ma nic wspólnego z Bollywood. Zupełnie nie ma nic wspólnego. I to, co jest niezwykłe w tym twórcy, to, że wiem, że to są duże słowa, ale myślę, że nie ma obecnie na świecie twórcy, który lepiej reżyseruje tłum ludzi. To znaczy Pellicery tworzy na ekranie taki kontrolowany chaos. W kadrach jego filmów znajduje się dziesiątki ludzi, którzy biegają, krzyczą, tworzą właśnie taką bezładną masę ludzi. To, co jest ciekawe, to to, że on bardzo lubi pracować z naturszczykami, czyli osoby, które pojawiają się w kadrze, to są mieszkańcy wioski, w której on ten film kręcił. I ja jestem pod niezwykłym wrażeniem tego, jaką jakość on osiąga właśnie przy pomocy ludzi, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z kinem. Także znowu, tutaj lepiej nie znać tej fabuły, ale jest to niezwykłe przeżycie takie artystyczne. Jest to wybitny twórca. Myślę, że jedna z najciekawszych postaci obecnie kina indyjskiego i światowego. A polecam nam ten film specjalista Marcin Krasnowolski z Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków. Ten w wersji online jeszcze do 3 grudnia. Say something, say something, say something, say something, say something.